retorna Jazznàtics al vostre costat. Després d'un temps de pausa, a causa de les coses que ens porta la vida, Jazznàtics retorna i avui retorna en directe amb Rafael Corbí. És la música d'Elliot Galwin. Des del disc Life in Paris at Fundation Louis Vuitton del 1998, publicat el 2020, aquest tema, As Above. Thank you. Avui escoltarem la música d'aquest personatge amb aquest concert, amb aquesta improvisació, de fet, que us portarem amb el programa d'avui de Jazznàtics, amb un personatge dels més característics de la música o de l'escena musical que ens arriba des del Regne Unit, concretament des de Londres, on va néixer el 1991. És en Elliot Galwin, un intèrpret de piano, sintetitzador, kalimba, també d'acordió, d'estilofon i de molts altres, membre del Elliot Galwin Trio, també membre dels conjunts musicals de jazz Dinosaur o Emma de Jane Thrag Rice, aquell grup anomenat Walrus. Un personatge doncs, que ens aposta aquestes improvisacions, sis pistes completament acústiques que sonen amb aquests suaus interludis, sí, i paraules percussives de l'obertura, com per exemple amb altres temes dels que ens ofereix amb aquest free jazz que ens acompanya. Com hem dit, un enregistrament en directe que avui ens acompanyarà, un disc editat aquest en 2020 però que es va enregistrar el 2018 concretament el mes d'abril i que com el seu nom indica ens arribava des de París, des de Foundation Louis Vuitton. És Elliot Galwin a qui ens acompanyarà amb més interpretacions d'aquest disc. Hem escoltat As Above, la primera, Time and Everything i Coda són les següents que ens ofereix. Disfruteu-lo. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. I així hem arribat al final d'aquest disc que avui us hem portat i us hem presentat a través de Jazznàtics en Jazznàtics en des de casa, amb la música a continuació i fins al final del programa de Cine Egg and the Danish Radio Big Band, música que ens arriba, òbviament ho acabeu d'escoltar, de Dinamarca. Are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and Christoffel's crudos, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon. These are a few of my favorite things. Ooh. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melts into springs. These are a just begun. Like the poets all say, the song's been sung. But baby, never this way. Don't try to be cool, it's only for fools. We've got this, give it up, give it up, give it up. This is love, we've just begun. And the future looks bright, the night is young. Every planet inside will take it slow. So don't say that you're planning to go. Don't quit me, take a chance that our romance can fly. Don't hesitate, you'll be saving my arms. So set the moon to a sky full of stars. There's so much ahead, so much left unsaid. Trust your heart, just give it up, give it up, give it up. This is love. Begun. Like the poets all say, the song's been sung. But baby, never this way. Don't try to be cool, that's only for fools. We've got this, give it up, give it up, give it up. This is love, don't hesitate. You'll be safe in my arms. So set the moon to the sky full of stars. We're right on track. So don't say that you wanna turn back. Don't quit me, hold on tight tonight, and don't let go. We've just begun. We've just begun. Just begun. So hold on tight. Cantant, la Cine, que s'ha convertit en una de les vocalistes de jazz més importants de Dinamarca. Va debutar el 2003 amb un disc que portava el seu nom i ha tingut molts de reconeixements, el 2007, 2010, 2014, àlbums que es van emportar el premi a millor disc de jazz vocal a Dinamarca i també a la millor enregistrament de jazz vocal de l'Acadèmia Francesa del Jazz el 2014. Excepcional a ella i juntament amb la Danish Radio Big Band, aquest With Just Begun, que és un àlbum molt entretenit tingut i perfecte. Ella va néixer el 1977. Us deixem amb ella, amb la seva veu, amb multitud d'altres artistes que acompanyen amb aquesta Danish Radio Big Band, que és excepcional. Adéu-siau i fins la propera. Jasnàtics, amb Rafael Corbí. Vinga, som-hi! Comes a snowstorm, you can get a little heat, but comes love, nothing can be done. A fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can buy another shoe. But comes love, nothing can be done. So don't try hiding, 'cause there isn't any use. No, baby, you'll start sleeping. lining. When your heart turns on the juice, comes a headache. You can lose it in a day, comes a toothache. See your dentist right away, but comes love. Nothing can be done. Comes a summons, you can hide behind the door, but comes love, nothing can be done. Comes the measles, just quarantine the room. Comes a mousey, you can slap him with a broom, but comes love, nothing can be done. Oh, brother, if you've ever been in love, yes, that's all, sister, you know what I'm speaking of. Comes a nightmare, you can always stay awake. Comes depression, you can get another break, but comes a